किससे मांगे, कहां जाए किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, कौन मंजूर है, कौन खबर, क्या खबर तुझ को क्या कौन है, जब तू लेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है, सब का दाता है तू, सब को देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, सब का दाता है तू, सब को देता का तेरे सिवा कौन है। अलिया अंबिया आले बैते नबी, ताबईनों सहाबा पे जब आबनी, ताबईनों सहाबा पे जब आबनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है, सब का दाता है तू, सब को देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। मेरा रब सुन रहा है मेरी ये दुआ, जानता है वो खामोशियों की जुबान, मेरा रब सुन रहा है मेरी ये दुआ, जानता है वो खामोशी को न हो, नाम बर क्या बला है, सबा कौन है, सब का दाता है तू, सब को देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। इकरो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे, इकरो नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे, اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور